السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے مسجد میں دنیا کی بات ہرگز نہ کیجئے اب حدیث سنیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا جبکہ لوگ مسجدوں میں دنیاوی باتیں کیا کریں گے تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے گھر میں آ کر بھی دنیا کی باتوں میں مشغول رہیں یہ حدیث بیہقی میں ہے اس لیے یہ میں نے مسجد کے ادب پر یہ حدیث بیان کی ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد میں داخل ہوتے ہی مسلمان اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اس لیے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے بچیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سے اس قسم کے بہت گناہ ہو گئے ہیں تو ہم سب کو معاف کر دے اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما اے اللہ بے شک کالے کلوٹے ہیں دل ہمارا کالا ہے خیالات ہمارے کالے ہیں ذہن ہمارا کالا ہے مگر اے اللہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کہ کسی ماں کا بیٹا اگر کالا کلوٹا ہوتا ہے ماں اس کو پھینک نہیں دیتی ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے کہ ہاں میرا یہ بچہ تو مکھن جیسا ہے مسکے جیسا ہے بہت خوبصورت ہے بہت اچھا ہے حالانکہ بچہ قرون صورت نہیں ہے کالا کلوٹا ہے لوگ اس کی پسند بھی نہیں کرتے لیکن ماں اپنے ممتا میں کہتی ہے کہ نہ یہ میرا بچہ تو بہت اچھا ہے مسکے جیسا ہے اے اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہماری محبت تیرے یہاں ماں سے بھی کئی گنا زیادہ ہے اس لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ آپ کو تو بہت بندے مل جائیں گے لیکن ہم کہاں جائیں گے آپ کو تو بہت مل جائیں گے لیکن ہم کہاں جائیں گے اس لیے تو ہمیں معاف کر دے کہ ہم نے تیری مسجدوں کا احترام نہیں کیا حرمین شریفین کا احترام نہیں کیا اس لیے مساجد کا احترام کیجئے مسجد میں جاتے ہی سوائے قرآن پڑھنے کے اور ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگیے نماز پڑھیے ذکر کیجئے اللہ کے مہمان بن کر بیٹھے ہیں ہم مسجد کے اندر اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ یہ اللہ کو یہ جملہ بہت پسند ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین